साफ़ ॾेजारींदड़ आहियां। فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم جن مان ایمان آندو سونا عمل کیا انن لا بخشش بیشت آئے والذين سعوا في آياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم جيڪي مانو اسان جي آيتن ۾ ڪوشش ڪن ٿا ته اسين انن يعني مؤمنن کي عاجز بنايون اوے مانو جهنمي آهن وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم اين موكلوا اسان توهان کان اڳ ۾ ڪو رسول ۽ ڪو نبي مگر جنهن وقت ان كلام الهي پڙهيو ٿي شيطان माण्हुनि जी दिलनि में पंहिंजे तरफ़ां कुझु मिलायो थिए पोइ शैतान जे हिलका खे अल्लाह ताला मिटाए छॾे थो उन खां पोइ अल्लाह पंहिंजूं आयतूं मज़बूत करे थो ऐं अल्लाह ज़बरदस्त علم حکمت رکھنڑ آهي ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد ان لاءِ جيڪو شيطان माण्हुनि जे दिलनि में विझे थो उनखे उन्हनि माण्हुनि लाइ फितनो बनाए जिन जी दिलनि में मर्ज़ आहे ऐं जिन जूं दिलियूं कटियल आहिनि ऐं बेशक ज़ालिम परे वारी बदबख़्ती में आहे وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم ऐं हिन लाइ उहे माण्हू ॼाण जिन खे इल्मु ॾिनो वियो आहे त बेशक इहो क़ुरान करीम तव्हांजे रब जे तरफ़ां हक़ आहे पोइ तव्हां उन ते ईमान आणियो पोइ क़ुरान करीम लाइ मोमिननि जा कल्ब मुतमैन थियनि था ऐं बेशक अलाह ताला उन्हनि माण्हुनि खे सौ रस्तो ॾेखारींदड़ आहे जेके मोमिन आहिनि ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه بغته حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم اي كافر ته هميشه قران كريم کان شڪ ۾ آهن ايستائين جو انن تي اوچتو قيامت اچي ٽڙڪي يا انن تي قيامت ڏينهن وارو عذاب اچي پهچي الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم قیامت جي بادشاهي صرف الله جل جلاله جي هوندي جيڪو ان جي وچ ۾ فيصلو ڪندو او جن ماڻهو ايمان آندو ۽ سونا عمل ڪيا اهي بهشت ۾ هوندا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين جن مان کفر کيو اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجهو انن لاءِ خواري وارو عذاب آهي والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ऐं जिन माण्हुनि अलाह ताला जी राह में हिजरत कई उन खां पोइ पाण शहीद कया विया या फौत थी विया अलाह ताला ज़रूरु उन्हनि खे सुहिणो रिस्क यानी बिश्त अदा कंदो ऐं बेशक अलाह ताला ई बहितरीन रिस्क ॾींदड़ आहे لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ अलाह ताला उन्हनि खे ज़रूरु उन जाइ यानी बिश्त में दाख़िल कंदो जंहिंखां उहे राज़ी थींदा ऐं बेशक अलाह ताला घणो इल्मु रखंदड़ बुर्दबार आहे ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور قال يا هي ۽ ظالم کان اوترو بدرو ورتو وڃي جترو ان ظلم ڪيو آهي ان کان پوءِ ان تي زيادتي ڪئي وئي ته ان جي الله ضرور مدد ڪندو بيشڪ الله تعالى معاف ڪندڙ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير يو ان ڪري يو بيشڪ الله تعالى رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪري ٿو ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪري ٿو ۽ بيشڪ الله تعالى ॿुधंदड़ ॾिसंदड़ आहे. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. इन सबब जो बेशक अलाह ताला ई हक़ आहे, बेशक उहे अलाह खां सवाइ जंहिंजी इबादत कनि था उहो बातिल यानी कूड़ आहे, ऐं बेशक अलाह ताला ई मथां ऐं वॾो आहे. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. छा तव्हां न ॾिठो त बेशक अल्लाह ताला आसमान मां पाणी नाज़िल फरमाए थो, पोइ ज़मीन फिरी साई थिए थी, बेशक अल्लाह लुत्फ़ कंदड़ ख़बरदार आहे. له ما في السماوات وما في الارض وان الله له الغني الحميد. ان الله آهي جيڪو ڪجهه آسمان ۽ جيڪو ڪجهه زمين ۾ آهي ۽ بيشڪ الله تعالى بي پرواه ۽ گھڻو سارائل آهي. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم. چا توهان نه ڏٺو بيشڪ الله تعالى توهان لاءِ اهي شيون مسخر ڪيون جيڪي زمين ۾ آهن ۽ ٻيڙي جيڪا دريا ۾ अलाह ताला जे हुकुम सां हले थी ऐं अलाह ताला आसमान खे ज़मीन ते किरण खां रोके थो मगर संदसि रज़ामंदे सां यानी क़यामत में किरी पवंदो. बेशक अलाह ताला माण्हुनि ते घणी शफ़क़त कंदड़ बाजारो आहे. وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور. ऐं अलाह ताला उहो आहे जेको तव्हांखे जीआरे थो, उन खां पोइ तव्हांखे मारे थो, ان کا پوئے تاں کے زندہ کرے تو. بے شک انسان وڈو ناشکر ہے. لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. ہر امت لائے اساں ایک شریعت مقرر کی جے تے ہوئے عمل کندا ہوا او اوے اہل کتاب تاں اساں شریعت کے معاملے میں جھگڑو نہ کن ऐं तव्हां उन्हनि खे तव्हांजे रब ॾांहुं सॾियो. रसूल अरबी बेशक तव्हां सही राह ते आहियो. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. ऐं जेकॾहिं इहे तव्हां सां झगड़ो कनि पोइ तव्हां फरमायो अलाह ताला तव्हांजे अमलनि खे वधीक ॼाणंदड़ आहे. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. अलाह ताला तव्हांजे विच में क़यामत जे ॾींहुं फ़ैसिलो कंदो उन्हनि ॻाल्हियुनि जो जिन में तव्हां इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. छा तव्हांखे मालूम नाहे त बेशक अलाह ताला ॼाणे थो जेको कुझु आसमान ऐं ज़मीन में आहे, बेशक इहा ॻाल्हि लोहे महफ़ूज़ में आहे, बेशक इहा ॻाल्हि अलाह ताला ते आसान आहे. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. اي مشرك الله تعالى کان سواءِ بتن جي عبادت ڪن ٿا جنهن لاءِ ان قاب حجت نازل نه ڪئي آهي ۽ نه انهن کي ان جو ڪو به علم آهي ۽ ظالمن جو ڪو مددگار ناهي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ۽ جڏهن انهن تي اسان جون صاف آيتون پڙهيون وڃن ٿيون ته توهان انهن کافرن جي منهن ۾ نفرت جا آثار ڏسندا. ائين لڳي ٿو ته اهي ان قريب انهن ماڻهن تي حملو ڪندا جيڪي انهن تي اسان جون آيتون پڙهن ٿا. رسول عربي توهان فرمايو छा तव्हांखे आउं उन खां वधीक ख़राब ॻाल्हि जी ख़बर ॿुधायां, उहा बाहि आहे. अलाह ताला उनजो काफ़रनि सां वाइदो कयो आहे ऐं जहन्नम तमामु ख़राब बैठक आहे। या अय्युहन नास ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب। اے انسانو هڪ عجيب مثال ڏنو وڃي ٿو پر توهان اهو غور ۽ فڪر سان ٻڌو بيشڪ جيڪي ماڻهو اللہ کان سوائے کوڑن معبودن جی عبادت کن تھا وہ ہرگز مکھ بھی پیدا کرے نہ تھا سکن جے تونی سب ان لائے گڈ چھ جے کرے بالفرض مکھ کا شے انن کھا کسے ونے تے ان شے کے ان کھا چھڑائے نہ تھا سکن طالب یعنی بت پرست اے مطلوب یعنی بت بئی کمزور آہیں۔ ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز انن اللہ تعالیٰ جو کما حق ہو قدر نہ سنیا تو بے شک اللہ تعالیٰ وری طاقت وارو غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکت رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر اللہ تعالیٰ ملائکن انسان ما رسول منتخب کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بندر دستر آئے۔ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور وہ جانے تو جيڪي انن جي اگيا ۽ جيڪي انن جي پويا آهي ۽ الله تعالى دا سڀي ڪم موٽايا وڃن ٿا۔ يا ايها الذين امنوا ركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اے مومنو तव्हां रुकू करियो ऐं सजदा करियो ऐं तव्हां पंहिंजे रब जी इबादत करियो ऐं ख़ैर जा कम करियो त तव्हां यकीन निजात हासिल कंदा। وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اي توهان الله جي راه ۾ حقيقي جهاد ڪريو ان توهان کي پنهنجي دين لاءِ منتخب ڪيو ۽ ان الله توهان جي مٿان دين ۾ ڪا تنگي پيدا نه ڪئي توهان پنهنجي ڏاڏي يعني حضرت ابراہیم جے دین تے ہلو اللہ تعالیٰ توہاں جو نالو اگن کتابن ایں قرآن کریم میں مسلمان رکھو آئے ان لائے رسول عربی توہاں تے شاہد ہو جے ایں توہاں اگن مانو تے شاہد ہو جو پوئے توہاں نماز پڑھو ایں زکاة دیو ایں اللہ تعالیٰ تے کامل یقین رکھو وہ توہاں جو مولا آئے وہ بہترین مولا آئے ایں بہترین مددگار آئے۔